خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. سورہ یاسین چل رہی ہے. اس میں اصحاب یاسین کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ گاؤں یا یہ شہر انطاکیہ ہے جو کبھی روم کا حصہ تھا. انطاکیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ شہر فتح ہو چکا تھا. انطاکیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے ہمارے حبیب آپ ان لوگوں سے گاؤں والوں کا واقعہ بیان کر دیجئے. گاؤں کا نام معلوم ہو گیا انطاکیہ. ہوا کیا تھا؟ اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ، وہاں رسول آئے. اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْن، پہلے دو آئے. اثنین مینس ٹو، دو آئے. اس کے بعد فَعَزَّزْنَا بِثَالِث، ایک تیسرے کو بھی بھیجا گیا. ثالث مینس تھرڈ، تیسرا بھیجا گیا. ان تینوں نے گاؤں والوں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا. قوم نے ان سے تین باتیں کہیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. یہ تین باتیں قوم نے ان کے دعوت کو پیش کرنے کے جواب میں کہا. تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، ہمارے مثل، ہماری طرح تم ایک انسان ہو. تم لوگ ہماری ہی طرح کے انسان ہو، تم رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ یعنی انسان رسول نہیں ہو سکتا. اور آج پرابلم کیا ہے؟ رسول انسان نہیں ہو سکتا. تو پہلی بات انہوں نے یہ کہا کہ تم ہماری طرح ایک انسان ہو، اور انسان جو ہوتا ہے رسول نہیں ہو سکتا. دوسرے، تم کہتے ہو کہ اللہ کی باتیں تمہارے اوپر اترتی ہیں، یہ بھی غلط بات ہے. وما انزل الرحمن من شيء، رحمان نے تمہارے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کی. یہ دوسری بات ہوئی. تیسری انہوں نے یہ کہا ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹے ہو. یہ تین بات ہے. تم ہماری طرح ایک انسان ہو، تمہارے اوپر رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا، اپنی طرف سے بنا رہے ہو باتیں، اس لیے تم جھٹے ہو. جواب میں ان لوگوں نے اتنا کہا قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، اللہ جانتا ہے. ربنا یعلم، اللہ جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں. انہوں نے قسم کھا کر کے کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں بھیجے ہوئے. دیکھو قوم سختی سے پیش آ رہی ہے، لیکن دائی نرمی سے پیش آ رہا ہے. یہاں ایک نقطہ یہ ملا کہ جب کوئی اپنے مدعو کے سامنے دعوت اسلام کو پیش کرے اور ان کی طرف سے اگر ریئیکشن ذرا شدید قسم کا ہو تو اسے نرم پڑ جانا چاہیے. دائی کے اوصاف میں سے ایک ہے نرم ہو جانا. نہیں تو کہتے اور کیا، رسول بشر نہیں ہوتا تو کیا فرشتہ ہوتا، جنات ہوتا؟ اللہ نے ہمارے اوپر کچھ نہیں اتارا، تم کو کیا معلوم؟ تم کو کیسے معلوم؟ تم کہتے ہو ہم جھوٹے، جھوٹے تم ہو. ایسا بھی کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کوئی ریئیکشن ظاہر نہیں کیا. ڈائریکٹ یہ کہا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، اللہ جانتا ہے کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. اس کے بعد قوم نے یہ کہا کہ جب سے تم لوگ اس بستی میں آئے ہو تب سے ہم لوگوں کے اوپر پیدر پے در پے مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، تم انتہائی منحوس لوگ ہو. قالوا انا تطیرنا بکم، تطیر کا مطلب ہوتا ہے منحوس ہونا، تم لوگ منحوس ہو. جب سے اس بستی میں آئے ہو کوئی دن ہمارا ایسا نہیں گزرا کہ ہم سکون سے رہے ہوں. تمہاری آمد اس بستی کے اندر باعث مصیبت ہے، باعث تکلیف. اور دیکھو اگر تم لوگ اپنی حرکت سے باز نہیں آئے، لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر باز نہیں آئے تو پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دیں گے، رجم کر دیں گے. رجم مانے پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دینا. جواب میں جب انہوں نے کہا تم منحوس ہو، ان کا ریئیکشن کیسا ہونا چاہیے؟ تم منحوس ہو، ہم منحوس نہیں تم منحوس. ان تینوں نے یہ جواب دیا، قالوا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے. طائر مانے نحوست، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے. یہاں ٹھہر کر کچھ باتیں جان لیں، کان مت کھجاؤ، چپ چاپ بیٹھے رہو. قالوا انا تطیرنا بکم، تطیر کا مطلب ہم سمجھا دیں کہ دل میں کسی چیز کے بارے میں برا گمان کر لینا، یہ تطیر ہے. اسی سے ایک تیارا ہے، تیارا کا مطلب ہوتا ہے دل میں جو برا گمان پیدا ہوا ہے اس کو عملی شکل دینا، پٹ ان ٹو پریکٹس کرنا، اسے عملی جامہ دے دینا، اسے عملی جامہ پہنا دینا. مثلا عرب میں ایک دستور تھا کہ جب آدمی کسی کام کے لیے باہر نکلتا تو وہ ادھر ادھر دیکھتا کہ کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں. اب وہ دیکھتا کہ ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو ایسے اس کو اڑاتا تھا پرندے کو. اب پرندہ اگر داہنی طرف اڑ جاتا تو جس کام کے لیے وہ نکلا ہے اس کام کے لیے روانہ ہو جاتا، اور اگر وہ پرندہ اتفاق سے بائیں سائڈ میں اڑ جاتا تو اس کام سے رک جاتا، واپس گھر لوٹ آتا. اس کو کہتے ہیں تیارا. اور طائر مینس ہوتا برڈ، چڑیا. طائر مانے برڈ، چڑیا. یعنی چڑیا کو اڑا کر کے اس طریقے کا شگون لینا، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوا ولا تیارا، نہ تو ہمارے یہاں چھوت چھات ہے کہ کسی بیمار آدمی کے پاس بیٹھنے سے ہم کو بیماری لگ جائے گی، یہ تصور نہیں ہمارے یہاں. اسی طریقے سے تیارا بھی نہیں ہے، اس طریقے کا شگون لینا یہ کوئنسیڈنس ہے، اتفاق ہے، یہ وہم ہے. یہ اس کو سیریسلی لے لینا بیس لیس ہے، بنیاد اس کی کوئی نہیں. اور اسی تیارا کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی. بلی کا راستہ کاٹ جانا، اگر بلی راستہ کاٹ گئی ہے، کار سے آدمی جا رہا ہے، اتفاق سے بلی اس طرف سے اس طرف چلی جاتی ہے، تو کار والا پہلے کار کو روکتا ہے، پھر اس کے بعد بتی جو جل رہی ہوتی ہے اس کو بجھاتا ہے، پھر آگے پیچھے ہوتا ہے، پھر پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، جی چاہتا ہے تو لوٹ جاتا ہے، ورنہ کچھ وہاں الٹی پلٹی حرکتیں کر کے پھر وہاں سے آگے بڑھتا ہے. ارے بھائی بلی کو اس سائڈ سے اس سائڈ میں جانا ہے تو کیا اڑ کر جائے گی؟ وہ تو راستہ کراس کر کے ہی جائے گی، اور اس کو اسی وقت جانا ہے جب آپ کی گاڑی وہاں پہنچی ہے. دس از اے کوئنسیڈنس، یہ اتفاق ہے، یہ وہم ہے، جس وہم کے اندر یہ آدمی گرفتار ہو گیا. آج صبح سے میری دائیں ہتھیلی میں کھجلی ہو رہی ہے. کچھ مال تو بھی آنے والا ہے، کچھ پیسہ آنے والا ہے، پارٹی لگتا ہے، پیسہ دینے والی ہے، اور بائیں ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے، لگتا ہے بہت نقصان ہونے والا ہے، ہاتھ سے پیسہ جانے والا ہے. کوئنسیڈنس، اگر ہو گیا ایسا تو یہ اتفاق ہے، اس کو وہم کہتے ہیں. اسی طریقے سے کوا گھر کی مڈیر کے اوپر بیٹھ کر کے کاؤں کاؤں کر رہا ہے، بچیاں یہ بولتی ہیں کوے مامو بول رہے ہیں کہ کوئی مہمان آنے والا ہے. ارے بھائی وہ کوا ہے، وہ بول رہا ہے، اس کو بولنا ہے. اب آپ کو کیسے معلوم کہ کوا اس لیے بول رہا ہے کہ آپ کے گھر کوئی مہمان آنے والا ہے؟ دس از اے کوئنسیڈنس. اگر کوئی اتفاق سے آ گیا تو یہ اتفاق ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان تمام چیزوں کا تعلق وہمیات سے ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بلی راستہ کاٹ گئی، گاڑی آگے بڑھی اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اس نے کیا سمجھا؟ بلی کے راستہ کاٹ جانے کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے. یہ بلی کے راستہ کاٹ جانے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا، اس کو سائیکولوجی کی اصطلاح میں ڈائیورشن آف مائنڈ بولتے ہیں. آدمی کے ذہن میں بات آ گئی, ارے بھائی سامنے سے جانور گزر گیا ہے, کچھ نہ کچھ حادثہ ہو جائے گا. ذہن میں اس کے بھائی حادثہ گھوم رہا ہے, وہ بلی گھوم رہی ہے اور اچانک سے ادھر سے گاڑی آ گئی اور اس کے بعد یہ کنٹرول نہیں کر سکا, حادثہ ہو گیا. اس کو کہتے ہیں ڈائیورشن آف مائنڈ. اس کا اس بلی سے کوئی تعلق نہیں, اس کا تعلق ڈائیورشن آف مائنڈ سے. یہ ایک سائیکولوجیکل افیکٹ ہے, ایک سائیکولوجی ہے انسان کی. تو تتیر, تتیر کا مطلب ہوتا ہے دل میں کسی چیز کا گمان کرنا, اور تیرا کہتے ہیں اس دل کے گمان کو پٹ انٹو پریکٹس کرنا, عملی جامہ پہنانا, جیسے پرندوں کو اڑا کر کے فال لینا. ہاں ایک فال لیا جا سکتا ہے, یہ تیرا تو حرام ہے, تتیر بھی حرام ہے, اور فال جائز ہے. فال کا مطلب یہ ہے کسی اچھی چیز کو دیکھ کر کے کوئی اچھا مطلب اخذ کرنا. جملہ یاد رہے, کسی اچھی چیز کو دیکھ کر کے اچھا مفہوم نکالنا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, صلح ہو نہیں رہی ہے, اتنے میں حضرت سہل آئے, ان کو مشرکین نے بھیجا کہ تم جاؤ اور تم بات کرو. حضرت سہل جیسے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہل آ رہے ہیں, اب معاملہ آسان ہو جائے گا, سہل ہو جائے گا. دیکھو ایک چیز سے, ان کے نام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھا مفہوم اخذ کیا, that is called فال, یہ جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیارا اور ادوا, یہ تمام چیزیں جو توہمات کی ہیں, شگون, یہ سب جائز نہیں ہے, حرام ہے, شرک ہے, لیکن وَيُعْجِبُنِ الْفَالُ, فال مجھے اچھا لگتا ہے. یعنی کسی اچھی چیز کو دیکھ کر کے اس سے اچھا مطلب اخذ کرنا, اس کو فال بولتے ہیں. فال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کی کوئی آیت یا کوئی سورہ سامنے رکھ کر کے انگلی رکھنا آنکھیں بند کر کے پھر اس کا مطلب دیکھنا, یہ بھی درست نہیں ہے, یہ بھی درست نہیں ہے. اس طریقے کا فال قرآن سے بھی لوگ نکالتے ہیں, اور کچھ لوگ دیوان حافظ شیرازی, جو حافظ شیرازی کی ایک فارسی میں شعروں کی کتاب ہے, اس سے بھی لوگ فال نکالتے ہیں. یہ فال بھی درست نہیں ہے. کسی اچھی چیز کو دیکھ کر کے ایک اچھا مطلب اخذ کرنا, یہ فال ہے, یہ جائز. رہا مسئلہ نحوست کا, کوئی چیز منحوس ہوتی ہے, بولے نہیں, تو وہ حدیث میں ہے کہ تین چیزیں منحوس ہوتی ہیں, ایک عورت منحوس ہوتی ہے, اور دوسرے گھوڑا منحوس ہوتا ہے, تیسرے گھر منحوس ہوتا ہے. حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر نحوست کا وجود ہوتا, یہ اگر نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی, نحوست نہیں ہے لہذا ان تین چیزوں میں بھی نحوست نہیں ہے, یہ مطلب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب سے یہ میری بہو گھر میں آئی ہے, جب سے اس کے قدم اس گھر میں پڑے ہیں, تب سے بے برکتی نے یہاں ڈیرا جما رکھا ہے, انتہائی منحوس ہے, پتہ نہیں کس منحوس گھر سے چلی آئی ہے. اس طریقے سے توہمات میں پھنس کر کے کبھی کبھی لوگ بہوؤں کو زندہ جلا دیتے, اور ان تمام چیزوں کے پیچھے اسی توہم کا معاملہ رہتا ہے. اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ قرآن حکیم میں ایک جگہ یوم نحسن کہا گیا ہے, منحوس دن, اور ایک جگہ فرمایا گیا ایام النحسات, منحوس ایام. تو کیا دن منحوس ہوتے ہیں؟ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بدھ کا دن یہ یا فلاں دن یہ منحوس ہوتا ہے, فلاں ٹائم یہ منحوس ہوتا ہے, اور اسی میں شادی کا وہ جو شگون آ جاتا ہے جس میں کنڈلی ملائی جاتی ہے, ایک دوسرے کی کنڈلی مل جاتی ہے تو کنڈلی مل جانے پر بھی شادی پھر اوکے ہوتی ہے, ان تمام چیزوں کا تعلق اسی نحوست سے ہے, اور نحوست کا اسلام میں کوئی بھی تصور نہیں ہے. جس دن عذاب آیا, اب غور سے سنیے, جس دن عذاب آیا, جس دن, تو کہا گیا کہ یہ دن منحوس دن ہو گیا, لیکن فی نفس ہی وہ دن منحوس نہیں ہے, بلکہ انسانوں کے برے اعمال کے نتیجے میں, انسانوں کے برے اعمال کا نتیجہ جب عذاب کی شکل میں اس دن ظاہر ہوا تو دن کے اندر نحوست نہیں ہے, بلکہ انسان کے برے عملوں کا نتیجہ اسی دن ظاہر ہوا. تو دن کہاں منوس ہوا؟ یہ تو ایک وقت تھا جس وقت میں انسان کے برے عملوں کا نتیجہ ظاہر ہوا. دن فی نفس ہی منحوس نہیں ہے. اور عجیب بات تو یہ کہ وہی ٹائم ایک شخص کے عذاب کا وقت ہوتا ہے اور وہی ٹائم نیک لوگوں کے اچھے اعمال کے بدلے کا وقت ہوتا ہے. تو وقت فی نفس ہی منحوس کہاں ہوا؟ اس لیے کہ وہی وقت ایسا ہے کہ ایک قوم کے اوپر عذاب آ رہا ہے اور وہی وقت ایسا ہے کہ اس وقت ایک قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرما رہا ہے. تو دن فی نفس ہی یہ منحوس نہیں ہوا. اب یہ رمضان کا مہینہ ہے. جو لوگ رمضان کے مہینے کا احترام کر رہے ہیں رمضان ان کے لیے مبارک ہے, جو لوگ رمضان کے مہینے کا احترام نہیں کر رہے در حقیقت خود وہ منحوس ہیں. یہ مہینہ منحوس نہیں ہے یہ کہا جا سکتا ہے, اس لیے کہ اچھے اعمال کرنے کے بجائے وہ برے اعمال کے اندر مبتلا ہیں. چور چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ لیا جائے, چور کے حق میں برا ہے نا, لیکن محلے والوں کے حق میں اس کا ہاتھ کاٹنا اچھا ہے. دیکھیں ایک ہی چیز اچھی بھی ہے اور ایک ہی چیز بری ہے, لیکن یہ ریلیٹو معاملہ ہے. ریلیٹو کا مطلب اضافی معاملے کی وجہ سے ایک چیز منحوس ہوتی ہے ایک چیز منحوس نہیں ہوتی. رہا مسئلہ اسلام میں نحوست کے تصور کا, اسلام میں نحوست کا کوئی تصور نہیں. انہوں نے کہا تم لوگ منحوس ہو, کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے, یعنی یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں ہم لوگوں کے آنے کی وجہ سے نہیں بلکہ تمہاری بد اعمالیوں کے نتیجے میں ان ایام میں ان دنوں کے اندر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں. نہ دن منحوس ہے نہ ہم منحوس ہیں, تم لوگوں کے برے اعمال کے جو نتائج ہیں وہ منحوس ہیں. اب پکڑ لو ان کو, ختم کر دو, مارو. ایک آدمی آیا, وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون. ارے کیا کر رہے ہو, یہ لوگ تو تمہیں سیدھا راستہ بتانے کے لیے آئے ہیں, اچھے لوگ ہیں, اور ان کے اندر دو باتیں ہیں, ایک تو یہ من لا یسألکم اجرا کچھ مانگ نہیں رہے, بے غرض ہیں یہ, وہم مهتدون, اور ان کے کردار دیکھو کتنے اچھے ہیں, یعنی ان کی سیرت بے داغ اور یہ بے غرض ہیں. یہ دو چیزیں جس انسان کے اندر پائی جائیں وہ بہت اچھا انسان ہوتا ہے. اور دائی کے اندر یہ دو باتیں ہونی چاہیے, ایک بے غرض ہونا چاہیے اور دوسرے اس کی سیرت بے داغ ہونی چاہیے. اور رسولوں کی پوری حالت کو ان دو جملوں کے اندر انہوں نے سمیٹ کر کے وہ جو آدمی آیا تھا رکھ دیا کہ یہ لوگ بے غرض ہیں اور دوسرے یہ لوگ کردار کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں, ان کی سیرت بے داغ ہے. اور اس کے بعد اس نے تقریر چالو کر دی, کہا کہ ان لوگوں کو اس وجہ سے مارنے کا ارادہ کر رہا ہوں کہ یہ لوگ اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں, میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں, میں تمہاری قوم کا ہوں, میں اسی گاؤں کا ہوں, ومالی اللہ عابد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون, مجھے کیا ہو گیا ہے, میں کیوں نہ اس ذات کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے, اور سن لو جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی عبادت کے لائق ہے, میں اسی کی پوجا کر رہا ہوں. اور رہا تم جن کی پوجا کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے, اگر اللہ تمہارے اوپر کوئی مصیبت ڈال دے تو یہ تمہیں بچا نہیں سکتے اس مصیبت سے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پر مصیبتیں ڈالی, لیکن غیر اللہ کیا اس مصیبت سے لوگوں کو نجات دے سکے, اپنی پوجا کرنے والوں کو بچا سکے؟ قطعاً نہیں بچا سکے. وہی بات اس نے کہی, اتخذ من دونی آلیہ ان یریدنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون, کہ اگر میرا معبود میرا رب رحمان اگر ان کے اوپر کوئی مصیبت ڈال دے تو جن کی پوجا تم لوگ کر رہے ہو یہ معبود تمہارے جھوٹے, یہ تم کو اس مصیبت سے نہیں بچا سکتے. ایسا لگتا ہے جیسے یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے کہ اللہ نے جب مصیبت نازل فرمائی لوگوں کے اوپر تو جن کی وہ پوجا کر رہے تھے ان کے معبود ان کو بالکل بچا نہیں سکے. کہا کہ ارے یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا, پکڑ لو اس کو. مارنے لگے, اتنا مارا کہ جب وہ لوگ ہٹے تو مر چکا تھا. توحید کی دعوت دینے کی پاداش میں اس آدمی کو مار مار کر کے ختم کر دیا گا, مر گیا وہ. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ وہ جنت میں پہنچ گیا. لوگ جب مرتے ہیں تو اگر برے ہیں تو ان کی روحیں سجین میں پہنچا دی جاتی ہیں, اگر اچھے ہیں تو ان کی روح علیین میں پہنچا دی جاتی ہیں. شہداء کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا. شہداء کے ساتھ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں, اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں, ان کے لیے ایک اسپیشل اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملہ رکھا ہے. کیا؟ کہ ان کو ڈائریکٹ جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے. بدن یہی موجود ہوتا ہے مگر ان کی روحوں کو علیین کے اندر نہیں رکھا جاتا, ڈائریکٹ جنت میں رکھا جاتا ہے. اور سبز جو پرندے ہوتے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ ہرے پرندے ہوتے ہیں, ہرے طوطے کی طرح ہرے پرندے ہوتے ہیں, ہرے پرندوں کے جسم کے اندر ان شہداء کی روحوں کو ڈال دیا جاتا ہے. اور یہ پرندے پوری جنت کے اندر گھومتے رہتے ہیں, چہچہاتے رہتے ہیں, اور جیسے شام ہوتی ہے تو عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹک رہی ہوتی ہیں ان قندیلوں کے اندر آ کر کے بسیرا کرتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ جنت میں بھی شام ہوتی ہے, جنت میں بھی صبح ہوتی ہے, اور اس طریقے سے عرش کے نیچے لٹکتی ہوئی قندیلیں ہیں. یہ شہداء ان پرندوں کے جسموں میں اور ان کی روحیں ہوتی ہیں, وہ آ کر کے اس کے اندر بسیرا کرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے شہداء کے ساتھ یہ خاص معاملہ رکھا ہے. وہ جنت میں پہنچ گیا, جنت میں پہنچنے کے بعد بول رہا ہے یا لیت قومی یعلمون, کاش کہ میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرا کس طریقے سے اکرام کیا ہے. وہ جعلنی من المکرمین, میری کتنی عزت کی ہے. نقطہ یہ ملا کہ توحید کی راہ میں مرنے والے لوگ اگر اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں تو ان کے لیے برزخ نہیں ہے, ڈائریکٹ جنت ہے. اور اگر شہید نہیں ہوئے توحید کے اوپر مرے تو جنت میں انہیں ضرور جانا ہے. یہ بھی نقطہ ملوز رہے, انہیں جنت میں ضرور جانا ہے اگر توحید کے اوپر مرتے ہیں تو. اور ایک نقطہ اور ملا کہ یہ آدمی مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کا خیر خواہ ہے. یا لیت قومی یعلمون, کاش کی میری قوم کو معلوم ہو جاتا بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس وجہ سے بخش دیا اور میرا اکرام کیا. اسی توحید کی وجہ سے, صرف اللہ کی عبادت کی وجہ سے مجھے اللہ نے بخش دیا. کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہوتی, مرنے کے بعد بھی خیر خواہی کر رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ آپ کی قوم اگر آپ کے مسلک پر نہیں ہے, آپ جن کے ساتھ رہیں وہ آپ کے مذہب کو ماننے والے نہیں ہیں, پھر بھی آپ ان کے خیر خواہ رہی ہے. اور کوشش یہ کیجئے کہ کسی بھی طریقے سے وہ جہنم میں نہ جانے پائے. مسلمان اپنی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے, چاہے وہ مسلمان ہو اور چاہے غیر مسلم ہو. دیکھیے یہ آدمی مر گیا, اس کو مارنے والے اپنے قاتل لوگوں کو, اپنی قوم کے لوگوں کو, جبکہ انہوں نے اس کو مار ڈالا, پھر بھی مرنے کے بعد ان کا خیر خواہ ہے. تو اگر آدمی مرنے کے بعد خیر خواہی کر سکتا ہے اپنی قوم کی, غیر مسلم قوم کی, تو آدمی ان کے درمیان رہتے ہوئے کیوں ان کی خیر خواہی نہ کرے. ہر وقت ان کی خیر خواہی سوچنی چاہیے, اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی بھی انسان جہنم میں نہ جانے پائے, اسے جنت کا راستہ بتانا چاہیے. یہ اصحاب یاسین کا واقعہ تھا, اور ان میں سے جو آدمی ان کے گاؤں کا تھا اس کا واقعہ. اب چونکہ بحث آئی کہ مرنے کے بعد وہ جنت میں پہنچ گیا, تو آٹومیٹیکلی یہ سوال پیدا ہوا, کیا مرنے کے بعد زندگی ہے؟ اس کو ثابت کیا جائے. کیا مرنے کے بعد زندگی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم. دلیل دی جائے کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دلائل دے رہا ہے. پہلی دلیل, وَآیَتُ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ وَحْيَيْنَاهَا, کوئی مردہ زمین دیکھی ہے؟ گرمی کی شدت کی وجہ سے, پانی نہ ملنے کی وجہ سے زمین سوکھی ہوئی ہے, پوری زمین تپ رہی ہے, کہیں پودے کا نام و نشان نہیں ہے. دیکھا ہے؟ یہاں دیکھا ہے. ہم اس زمین کے اوپر بارش نازل کرتے ہیں, اور بارش نازل کرنے کے بعد احییناها, اس کو ہم زندہ کر دیتے ہیں. جہاں ایک پودا ہرا نہیں نظر آتا تھا, چاروں طرف اتنے پودے اگائے ہیں کہ ان کو تم گن نہیں سکتے. دیکھو اسی طریقے سے آدمی جب مٹی میں مل جاتا ہے, جب سور پھونکا جائے گا تو جیسے پودے نکل آتے ہیں زمین سے, اور جس طریقے سے ہم مردہ زمین کو پانی کے ذریعے زندہ کرتے ہیں, ایسے ہی سور جب پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر نکل پڑیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے باس بادل موت کے اوپر ایک مشاہداتی دلیل دی کہ آنکھوں سے دیکھنا ہو تو دیکھ لو کہ کس طریقے سے ہم مری ہوئی چیز کو زندہ کرتے ہیں. یہ زمین جس کے اندر تم کام کرتے ہو مر جاتی ہے، یہ زمین سوکھ جاتی ہے، سوکھنا مر جانا، اور پانی کے ذریعے ہم اسے زندگی عطا کرتے ہیں، اسی طریقے سے مرنے کے بعد ہم تم کو دوبارہ اسی زمین سے اٹھائیں گے۔ ایک دلیل یہ دی گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر موجود ایک قانون جس کا نام قانون تزویج ہے اس سے استدلال فرمایا، جوڑے کا قانون۔ اللہ نے فرمایا ہم نے دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں پیدا کی ہیں جوڑے میں پیدا کی ہیں، مرد کا جوڑا عورت، عورت کا جوڑا مرد، بلند کا جوڑا پست، پست کا جوڑا بلند، ہے نا، گورے کا جوڑا کالا، کالا کا جوڑا گورا، لمبے کا جوڑا ناٹا، ناٹے کا جوڑا لمبا، خوبصورت کا جوڑا بدصورت، عالم کا جوڑا جاہل، جاہل کا جوڑا عالم۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کائنات کے اندر کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اپنا جوڑا نہ رکھتی ہو، تو بتاؤ دنیا اکیلی کیسی رہنی چاہیے، اس کا بھی ایک جوڑا ہونا چاہیے جس کو آخرت کہتے ہیں۔ یہ قانون ہے، تجویز سے استدلال کیا گیا کہ ہر چیز جب اپنا جوڑا رکھتی ہے تو دنیا کو بھی ایک جوڑا رکھنا چاہیے، دنیا کا جوڑا آخرت ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی ہونی چاہیے اس قانون کے تحت۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بیان فرمایا کہ کوئی چیز جب اپنے جوڑے سے ملتی ہے تب با مقصد بنتی ہے۔ اب ایک آدمی کو بچہ چاہیے، ایک عورت کو بچہ چاہیے، اب دونوں اگر شادی نہ کریں بچہ ہو جائے گا؟ اب مرد کا اپوزٹ عورت، عورت کا اپوزٹ مرد، یہ دونوں الگ الگ اگر رہیں تو جو مقصد ہے بچہ کا پیدا ہونا وہ مقصد وجود میں نہیں آ سکتا۔ دونوں مل جائیں تب، ملنے کے بعد یہ چیز با مقصد بنتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک چیز اپنے جوڑے سے نہ ملے تب تک با مقصد نہیں ہوتی، ایسے ہی دنیا اگر آخرت سے نہ ملے دنیا بے مقصد ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کسی بے مقصد چیز کو پیدا نہیں کرتا۔ یہ بہت حسین استدلال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیا کتاب ہے سبحان اللہ، کتاب باریک استدلال، بالکل فزکس جیسا۔ اسی وجہ سے کہا گیا یہ عقل والوں کے لیے جو غور کرتے ہیں، جو مائنڈ کو بالکل کنسنٹریٹ کر دیتے ہیں اس کے اوپر سمجھنے کے لیے، اور سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اسرار کھلتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا، ایک اور دلیل دی گئی، جب اب تو ماچس وغیرہ ہے، کہیں بھی آدمی کو آگ نکالنا ہوا تو ماچس کا جو میچ ہوتا ہے، میچ باکس میں سے تیلی نکالتا ہے اور اسے رگڑتا ہے، آگ نکل آتی۔ لیکن پہلے یہ ماچس وغیرہ کہاں تھی؟ وہاں تو پتھروں کو رگڑا جاتا تھا، دو پتھر ہوتے تھے جس کو چکماک بولتے، زند جس کو بولتے، رگڑتے تھے تو آگ نکلتی تھی۔ اور ایک طریقہ اور تھا آگ نکالنے کا، ایک درخت ہوتا مرخ، ایک ایفار، مرخ یہ مذکر ہوتا تھا، ایفار مؤنث، یعنی درخت بھی مذکر و مؤنث ہوتے ہیں، مرد اور عورت ہوتے ہیں۔ تو جب آگ نکالنا ہوتا تھا تو مرخ سے جا کر کے، درخت سے ایک ڈالی کاٹ لیتے تھے چھوٹی سی، اور ایفار سے جا کر کے بھی ایک ڈالی کاٹتے تھے۔ ڈالی جب کاٹتے تھے اس کے اندر پانی گرتا تھا، اسے پانی بھرا ہوتا تھا پورا ڈالی میں، یعنی پانی ہوتا تھا اس درخت میں۔ اس کے بعد دونوں کو رگڑتے تھے تو آگ نکلتی تھی۔ اللہ فرما رہا ہے پانی سے ہم آگ نکال رہے ہیں، تو اگر تم مٹی میں مل گئے تو تم یہ سمجھتے ہو کہ مٹی سے زندگی کیسے ہوگی؟ جلا دیتے ہو، راکھ بن گئی چیز، راکھ تو ڈیڈ ہے۔ جب ہم پانی سے ایک دوسرے کی ضد ہے، راکھ اور زندگی، مٹی اور زندگی ایک دوسرے کی ضد ہے، مٹی مری ہوئی ہے اور زندگی تو زندہ ہے، اسی طریقے سے راکھ مری ہوئی ہے، اس کے مقابل میں روح زندہ ہے اور زندگی، زندگی الگ چیز ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اب یہ دیکھو کہ ابھی پانی گر رہا ہے جب تم نے کاٹا، اور جب تم نے رگڑا تو اسی پانی سے آگ نکلا، پانی آگ کی ضد ہے۔ اگر ہم ضد سے اس کی ضد کو پیدا کر سکتے ہیں تو ہم راکھ سے زندگی کے نمود کیوں نہیں کر سکتے، اور مٹی سے زندگی کیوں نہیں نکال سکتے؟ اللہ اکبر۔ فرماتا ہے الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اللہ فرماتا ہرے درخت سے ہم نے آگ نکالی، یہ آگ وہی آکسیجن ہے۔ گویا یہاں بتایا گیا کہ قرآن فورٹیس آکسیجن، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بتایا کہ درختوں کے اندر آکسیجن ہوتی ہے، اس لیے کہ آکسیجن نار ہوتی ہے، آگ ہوتی ہے، اس لیے کہ آکسیجن جلانے کا عمل کرتی ہے اور ہائیڈروجن جلانے کے عمل کو تیز کرتی ہے، اور ان دونوں کو ایک خاص تناسب سے H2O کا تناسب دے دیا جائے تو پانی بن جاتا ہے۔ اللہ دیکھیے کیا قدرت ہے اس کی، آکسیجن ایک جلانے والی گیس ہے اور ہائیڈروجن اس جلانے کے عمل کو تیز کرتی ہے، لیکن ان دونوں کو ایک خاص تناسب سے ملا دیا جائے تو زندگی کا مدار جس کے اوپر ہے پانی، پانی بن جاتا ہے۔ تو آکسیجن ایک گیس ہے، آگ ہے، وہ جلاتی ہے چیز کو، آکسیجن جلاتی ہے وہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے درختوں کے اندر آگ پیدا کی، کیا مطلب؟ وہی آکسیجن ہے، گویا کہ قرآن آکسیجن کی فورٹیل کرتا ہے، اس کی پیشین گوئی کرتا ہے۔ فرمایا گیا فلا اقسم برب المشارق والمغارب، جغرافیہ پڑھانے والوں کو متوجہ کیا گیا کہ کئی مشارق اور کئی مغارب ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے مشرق ایک ہے اور مغرب ایک ہے، پورب ایک ہے اور پچھم ایک ہے. ایک جگہ فرمایا گیا رب المشرق والمغرب، ایک مشرق اور ایک مغرب، ان دونوں کا رب ہے برابر. ایک جگہ فرمایا گیا رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرق اور دو مغرب ہیں. یہاں فرمایا گیا فلا اقسم برب المشارق والمغارب، بہت سارے مشارق بہت سارے مغارب ہیں. اس کا مطلب یہ کہ زمین کے علاوہ بہت سارے کورے ہیں، یہاں کا مشرق کچھ اور ہے اور اللہ تعالیٰ نے اور جو کورے بنائے وہاں کا مشرق اور مغرب الگ ہے. ایک تو یہ مطلب ہے، اور دنیا میں بھی ایک ملک دوسرے ملک کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کا مشرق کچھ اور. مثلا ترکی کا مشرق ایران کا مغرب ہے، ترکی کا جو مشرق ہے وہ ایران کا مغرب ہے. تو اسی زمین کے اوپر بہت سارے مشارق اور بہت سارے مغارب ہیں. لہذا اللہ جب یہ بولے کہ میں مشرق اور مغرب کا مالک ہوں تو بھی صحیح ہے، اور یہ بولے مشرقین اور مغربین تو مشرق کے ساتھ جڑ جاتا ہے جو ہے دکن، اور مغرب کے ساتھ جڑ جاتا ہے شمال. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی مشرقین کا اور مغربین کا مالک ہے. اور فلا اقسم برب المشارق والمغارب، بہت سارے مشارق اور بہت سارے مغارب، اس کا ایک مطلب یہ کہ زمین کے علاوہ اور بہت سارے کورے ہیں اور وہاں کے مشارق اور مغارب ہیں. اس زمین کے علاوہ تو بہت سارے مشارق اور مغارب ہیں، اور دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک ملک دوسرے ملک کے مشرق اور مغرب میں پڑتا ہے. جیسے ترکی کا مشرق یہ ایران کا مغرب ہے. ایک مطلب اور لے سکتے ہیں، یہ دیکھو یہ مشرق ہے، مشرق سے نکلتا اور یہ مغرب ہے. اب آج سورج یہاں سے نکلا اور پھر اس کے بعد یہ یہاں آ کر کے یہاں ڈوبا مغرب میں، اچھا دوسرے دن یہیں سے نہیں نکلتا، یہ ادھر سے نکلتا ہے، پھر اس کے بعد یہ یہاں ڈوبتا ہے آ کر کے. جیسے جیسے مشرق چینج ہوتا ہے ویسے ویسے اس کا مغرب چینج ہوتا ہے. ہر صبح ہر روز ایک ہی جگہ سے سورج نہیں نکلتا، وہ اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے، اپنا زاویہ بدلتا رہتا ہے، اور جیسے جیسے جگہ بدلتی ہے مشرق بدلتا رہتا ہے ویسے مغرب بدلتا رہتا ہے. اس طریقے سے آپ دیکھیں تو دنیا بھر کے مشرق ہوئے، دنیا بھر کے مغرب ہوئے. بہت گہرائی کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس کے بعد فرمایا گیا احشر الذین ظلموا وازواجہم، حشر کیا جائے گا لوگوں کا، مجرمین کا، ان کے ہم جنسوں کے ساتھ. چور ہے تو چور کے ساتھ جائے گا، وہ چوروں کی ایک جماعت ہوگی، یہ جاننے میں جائے گی. احشر الذین ظلموا وازواجہم، چور چور کے ساتھ، یعنی مجرم اپنے ہم جنسوں کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا. چور ہے تو چور کے ساتھ، زانی ہے تو زانی کے ساتھ، سود خور ہے سود خور کے ساتھ، رشوت خور ہے رشوت خور کے ساتھ، جو بھی پاپ کیا ہوگا، قاتل ہے تو قاتل کے ساتھ. احشر الذین ظلموا وازواجہم، مجرم اپنے ہم جنسوں کے ساتھ، پوری ایک ٹیم کے ساتھ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. یہ بہت خطرناک بات ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں بتائی. جنت کی نعمتیں بہت نعمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، جو دل تمہارا چاہے گا سب کچھ ملنے والا ہے. خاص طور سے لڑکیاں کیسی ہوں گی بتایا گیا. وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْنٌ، قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، نگاہیں جھکانے والی، یعنی بڑی حیا دار ہوں گے. جو لڑکی اپنی نگاہ نیچی رکھے، نگاہ کا نیچی رکھنا یہ اس کے حیا دار ہونے کی علامت ہے. کہتے ہیں اس کی نگاہوں کا پانی مر گیا ہے. اس کا مطلب یہ نگاہوں کا پانی مر جانا در حقیقت بے حیائی کا مظہر، بے حیائی کا تلازمہ ہے، بے حیائی کا تلازمہ ہے. اس کی آنکھ کا پانی مر گیا ہے، بے شرم ہے یہ. اور نگاہیں جھکانے والی لڑکیاں یہ بڑی باحیا ہوتی ہیں، پاک دامن ہوتی ہیں. بتایا گیا کہ جنت کی جو عورتیں ہوں گی وہ حیا دار ہوں گی، نگاہیں جھکانے والی، اس طرف چکر مکر دیکھنے والی نہیں، جیسا کہ آج لڑکیوں کا طریقہ ہے. اچھا این، یہ تو نگاہیں جھکانے والی جو ان کے حیا کی دل، این بڑی بڑی آنکھوں والی. جانتے ہیں پورے بدن میں سب سے خوبصورت چیز کیا ہوتی ہے؟ آنکھیں ہوتی ہیں، آنکھیں ہوتی ہیں. اور ایک بات اور، خوبصورتی کی سب سے بڑی علامت آنکھوں کا بڑی ہونا، ایک یہ خوبصورتی کی علامت ہے. دوسرے آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی بڑی نعمت ہیں کہ انسان کے جتنے بھی ایموشنز ہیں، جتنے بھی جذبات ہیں، سب کو ظاہر کرنے والی آنکھ ہے. غصے میں اور کیسے بھی اگر آپ کو رنج ظاہر کرنا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. خوشی ظاہر کرنی ہے تو آنکھ اس ایموشن کو ظاہر کرتی ہے. غصہ ظاہر کرنا ہے، آنکھ اس ایموشن کو ظاہر کرتی ہے. جتنے بھی ایموشنز ہو سکتے ہیں، جتنے بھی جذبات ہو سکتے ہیں، تمام جذبات کو ظاہر کرنے والی چیزیں صرف اور صرف یہی دو آنکھیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آنکھوں کے اندر وہ قوت تاثیر رکھی ہے جو انسان کے تمام جذبوں کی نمائندگی کر سکتی ہو، تمام جذبوں کی نیابت کر سکتی ہو، اور تمام جذبوں کے ہیرلڈ اور اس کی نقیب ہوں، اس کی نقیب. تو بڑی بڑی آنکھ ہے خوبصورتی کی علامت. عورت کتنی بھی خوبصورت ہو، چھوٹی چھوٹی آنکھ ہو، انتہائی بصورت دکھتی ہے. تو آنکھوں کا بڑی ہونا یہ خوبصورتی کی علامت، یعنی ان کی آنکھیں جو خوبصورتی کی علامت ہے وہ بڑی بڑی آنکھیں ان کے اندر ہیں. اس کے بعد فرمایا گیا خوبصورتی دیکھنا، جو آنکھوں کی بات ہوئی، یہ حیا کی بات ہوئی. اب کیسی ہیں وہ؟ کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ چھپے ہوئے انڈے ہیں. شترمرغ ایک ہوتا ہے، شترمرغ وہ انڈے دیتا ہے، جانتے ہو اس کے انڈے کیسے ہوتے ہیں؟ زردی مائل ہوتے ہیں، زرد مائل. دیکھو دلہن کو جب سنوارا جاتا ہے تو بدن کے اوپر اس کے ابٹن ملا جاتا ہے، اور ابٹن ملنے کی وجہ سے ذرا کلر اور کھل جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے پورے بدن کا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جو حوریں بنائی ہیں جنت کے اندر، بالکل شترمرغ کے انڈے کی مثال لے لو، ایک مثال ہے خالی جو ممثل لہو کو سمجھنے کے لیے ہے. وہ کیسی ہیں تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، صرف ایک مثال سامنے رکھو، مثال سامنے رکھو کہ کان نہ ہونا بیس، بیس مانے انڈا، بیسا مانے انڈا، اور مکنون مانے چھپا ہوا. گویا کہ جب مرغی انڈا دے یا شترمرغ انڈا دے تو وہ اپنے پروں کے نیچے چھپائے رکھتا ہے. اب کوئی چیز اگر پروں کے نیچے چھپی ہوئی ہو تو اس کے اوپر گرد و غبار نہیں لگتے، اس کا مطلب وہ گندی نہیں ہوتی، بدن گندا نہیں ہوتا. تو جنت کی عورتوں کے بدن گندے نہیں ہوتے، محفوظ ہوتے. اور خوبصورتی کیسی؟ بدن بالکل زردی مال انڈے کی طرح. اور اگر یہی انڈا لے لو، شترمرغ کا انڈا چھوڑو، یہی انڈا لے لو، انڈا کتنا سفید ہوتا ہے اندازہ لگائیے. کوئی عورت ایسی ہوتی ہے دنیا میں؟ کوئی ہوتی نہیں، انڈے کی طرح تو ہو ہی نہیں سکتی، اتنی سفید، اتنی خوبصورت. اور اگر انڈے کے اندر جانا چاہو تو انڈے کے اندر جاؤ، ذرا انڈے کو توڑو، انڈے کو توڑنے کے بعد اس کے خول کے پیچھے جو جھلی رہتی ہے وہ بڑی ملائم ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ خوبصورتی میں تو انڈے کی طرح، یہ ان کا کلر ہے. اور نازک کتنی ہے؟ نازک اتنی ہے جیسے انڈا توڑنے کے بعد اس کی جو جھلی ہے. اب آپ تشریح کرتے چلے جائیں، وعندہم قاصرات الطرف، اگر آپ تشریح کرنا چاہیں تو گھنٹوں تشریح کر سکتا ہوں اس آیت کریمہ کی. وعندہم قاصرات الطرف عین کأنہن بیض مکنون، اور حدیث پاک میں آیا کہ اگر جنت کی کوئی عورت اگر اپنا دوپٹہ، نصیف، حدیث میں آیا نصیف، نصیف مینس اسکارف، دوپٹہ، اپنے اسکارف کو اگر لہرا دے تو لعظات ما بینہما، تو زمین اور آسمان کے درمیان روشنی کے جھماکے ہونے لگے، اتنی خوبصورت ہوتی ہے. اور اس کے دوپٹے کی قیمت، اس کے دوپٹے کی قیمت حدیث میں بتایا گیا خیر من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا کی قیمت لگا کر کے اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں، اس کا دوپٹہ نہیں خرید سکتے، اتنے قیمتی دوپٹہ ہوتا ہے اس کا، تو لباس کیسا ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اسی وجہ سے حدیث میں آیا مال عین الرات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، یہاں تک کہ دل میں خیال بھی نہیں گزرا ہے. کیا نعمت ہے! اور بیان بھی کیسا کرتا ہے دیکھو، کوئی کتاب ایسا بیان کر سکتی ہے کیا؟ سبحان اللہ، نہیں بیان کر سکتے. یعنی اجمالاً بیان کرتے ہیں، تفصیل کے لیے ایک خاکہ ہے، آپ رنگ بھرتے چلے جائیے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. کہتے وہ لوگ چلے گئے تو بتوں کو توڑنے کے لیے، جب وہ معبد میں آئے عبادتگاہ، تو انہوں نے داہنے ہاتھ سے یہ کام کیا، فراغ علیہم ضربم بالیمین، یمین مینس دائیں، اس کا مطلب کوئی بھی نیک کام کیا جائے تو داہنے ہاتھ سے کیا جائے، مسافہ ایک نیک کام ہے لہذا داہنے ہاتھ سے کیا جائے. یہ بایاں ہے تو سنڈاس دھونے کے لیے، گندگی دھونے کے لیے، لہذا نیک کام آدمی دائیں ہاتھ سے کرے. فراغ علیہم ضربم بالیمین، جب مارنا شروع کیا، گرانا شروع کیا تو داہنا ہاتھ استعمال کیا، یمین مینس رائٹ ناٹ لیفٹ، یہ داہنا ہاتھ استعمال فرمایا، یمین مار داہنا، لہذا کوئی بھی نیک کام کیا جائے داہنے ہاتھ سے کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے داہنے ہاتھ کو جو فضیلت بخشی ہے وہ بائیں ہاتھ کو نہیں بخشی ہے. اس کے بعد ڈارون کا رد کیا جا رہا ہے، ڈارون کا. ڈارون کیا بولتا ہے؟ انسان پہلے کوئی کیڑا تھا، یعنی کچھ سائنس وغیرہ پڑھاتے ہیں لوگ، اسپائرو گائرا، پھر اس کے بعد ایسے ہوا ویسے ہوا، پھر ایک جاندار چیز پیدا ہوئی، پھر وہ جاندار بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے اس شکل میں آئی، پھر اس کے بعد وہ بندر بنا، بندر بننے کے بعد اس نے ہزاروں سال اسی حالت میں گزارے، پھر انسان بنا. یہ ڈارون کا نظریہ. اس نے بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو انسان کی اولاد کہتا، سب کو بندر کی اولاد بنا دیا ڈارون نے، سب بندر کی اولاد. اللہ فرما رہا ہے تم آدم اور حوا کی اولاد ہو، بندر تمہاری جنس سے نہیں، بندر الگ سے میری ایک مخلوق ہے، وہ جانور ہے، وہ تم انسان کی اولاد ہو، آدم اور حوا کی اولاد ہو۔ یہ تصور، یہ نظریہ کتنا پیارا نظریہ ہے، لیکن کسی اچھی چیز کو وہی لیتا ہے جس کے پاس اچھا مائنڈ ہو۔ آج لوگ ڈارون کے نظریے کو ایکسپٹ کیے ہوئے ہیں اور بندر کی اولاد بننے کے لیے تیار ہیں، لیکن قرآن کے اس نظریے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ انسان انسان کی اولاد ہے، آدم حوا کی اولاد ہے۔ اور ڈارون کے نظریے پر تنقید کرتے ہوئے قرآن نے کہا ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، یہ ایک بہترین تنقید ہے اور لا جواب تنقید ہے، بے نظیر تنقید جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ مشرقین، یہ کافرین یہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اچھا، تو جب اللہ فرشتوں کو لڑکی بنا رہا تھا تو کیا وہاں حاضر تھے؟ یہی سوال ڈارون سے کیا جائے کہ جب بندر انسان بننا رہا تھا، انسان بنتے وقت تو وہاں حاضر تھا بےہودہ کہیں کا؟ ظاہر ہے کہ یہ صرف اٹکل ہے، افق ہے، مشاہدہ نہیں ہے۔ بھائی بندر جب انسان بن رہا تھا تو وہاں ڈارون حاضر تھا؟ ظاہر ہے کہ حاضر نہیں تھا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ حاضر نہیں تھا نا، تو بولے حاضر نہیں تھے، تو مشاہدہ نہیں ہے تیرا، مشاہدہ نہیں ہے تو مشاہدے کے خلاف جو وہ اٹکل ہے، اٹکل تخمین اور ظن ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جب میں فرشتوں کو لڑکیاں بنا رہا تھا تو کیا یہ حاضر تھے وہاں؟ جیسے جب بندر انسان بن رہا تھا تو کیا وہاں ڈارون حاضر تھا؟ ظاہر ہے کہ جس طریقے کا اعتراض مشرکین کے اوپر ہے وہی اعتراض ڈارون کے اوپر ہے، اور آج تک مشرکین اس کا جواب نہیں دے سکے اور ڈارون کے پاس بھی اس کے ماننے والوں کے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہیں۔ اس لیے کہ بندر جب انسان بن رہا تھا کس نے مشاہدہ کیا؟ آنکھوں کس نے دیکھا؟ ظاہر ہے کہ مشاہدے کے خلاف ہے، تو مشاہدہ نہیں ہے تو کیا افق ہے؟ الا انہم من افقہم لیقولون، صرف اٹکل سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں، تو اٹکل اور مشاہدے میں ضمیر اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اٹکل کچھ بھی لگایا جا سکتا ہے، یہ اس کی اولاد وہ اس کی اولاد، اس کی کتنا شاندار تجزیہ، سبحان اللہ کیا بات کرتا ہے، کیا بات کرتا ہے قرآن اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد سورہ صاد شروع ہوتی ہے، سورہ صاد کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پہلے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ داؤد علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ہم نے خلیفہ بنایا، یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض۔ دیکھو مسلمانوں کے خلیفہ ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے بعد کون خلیفہ بنا؟ حضرت ابو بکر۔ کس طرح خلیفہ بنے؟ نبی نے اشارہ کر دیا تھا، دیکھو جب پہلے والا اپنے بعد والے کے بارے میں اشارہ کر دے ہاں، تو اس طرح خلیفہ بنا دیا جائے اشارے سے، جیسے حدیث پاک ہے، حدیث اس طرح، وار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت الانصار منا امیر ومنکم امیر فآتاہم عمر فقال الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان یصلی بالناس فایکم تطیب نفسہ ان یتقدم ابا بکر فقالوا نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر رواه النسائی فی کتاب الامامہ۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الامامہ کے اندر اس روایت کو لائے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انصار اور مہاجرین بیٹھے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ آپ کے بعد خلیفہ کون، اور جب تک خلافت کا مسئلہ حل نہیں ہو گیا تب تک نبی کو دفن نہیں کیا گیا۔ انتقال کب ہوا؟ پیر کے دن، کتنے وقت؟ چاشت کے وقت، پورے دن لاش رکھی رہے گی، سورج ڈوبا رات آ گئی، پوری رات لاش رکھی رہے گی، پھر منگل کا دن آیا پورے دن لاش رکھی رہے گی، تقریباً 32 گھنٹے تک، 32 گھنٹے تک لاش رکھی رہ گئی۔ کہتے ہیں رسول زندہ ہیں، اب بتائیے 32 گھنٹوں کے اندر کتنی نمازیں ہوئی ہوں گی، کتنی نمازیں ہوئی ہوں گی؟ 24 گھنٹے کے اندر 5 نماز، 32 گھنٹے کے اندر کتنی نمازیں، اندازہ لگا لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد نمازیں جتنی ہوئیں، نمازیں کس نے پڑھائیں؟ حضرت ابو بکر نے پڑھائیں۔ بتائیے اگر نبی زندہ ہوتے تو نبی کی زندگی میں کیا حضرت ابو بکر مصلی پر جا سکتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حیات دنیاوی حاصل نہیں ہے، برزخی حیات کیسی ہے وہ ہمیں معلوم نہیں، آپ زندہ ہیں لیکن برزخی حیات آپ کو حاصل ہے، دنیاوی زندگی آپ کو حاصل نہیں، ورنہ اگر دنیاوی زندگی حاصل ہوتی تو آپ کی موجودگی میں حضرت ابو بکر مصلی پر کبھی آتے نہیں۔ اب مسئلہ حل اس طرح ہوا کہ ایک امیر انصار میں کا اور ایک امیر مہاجرین میں کا، حضرت عمر آئے، کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ کہا کیسے؟ بولے ایک امیر مہاجرین میں کا، ایک انصار۔ ارے بولے مسئلہ الجھ گیا، امیر ایک ہوتا ہے، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ کہا کہ آپ ہی کچھ بتائیں۔ کہا ایک بات بولتا ہوں، الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابو بکر ان یصلی بالناس، کیا تم لوگ جانتے نہیں کہ نبی نے اپنی حیات کے اندر نماز پڑھانے کے لیے جو سب سے بڑی عبادت ہے کس کو کھڑا کیا؟ اپنے مصلے پر اپنی جگہ، بولے ابو بکر کو. تو کہا کہ اتنی بڑی عبادت کے لیے نبی نے اگر حضرت ابو بکر کو آگے بڑھایا تو سیاست کے معاملے میں بھی، خلافت کے معاملے میں بھی انہی کو اگوا بنا لو، کون ان سے آگے بڑھے گا؟ تمام لوگوں نے کہا فقالوا نعوذ باللہ ان نتقدم ابو بکر، کون آگے بڑھے گا؟ اللہ کی پناہ ہم ابو بکر سے آگے بڑھیں. تمام لوگوں نے حضرت ابو بکر کی خلافت کے اوپر بیعت کر لی. اس طرح خلیفہ بنے. نبی نے اشارہ کر دیا تھا، یعنی نماز کے لیے اگر آگے بڑھ سکتے ہیں تو ان کو خلافت کے معاملے میں بھی آگے کر دو. تو نبی نے اشارہ کر دیا، تو اشارے سے خلافت ہونا. اچھا، دوسری صورت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر لگا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ اب میں بچوں گا نہیں، تو آپ نے، اچھا حضرت ابو بکر نے اپنے زمانے ہی میں کہ اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں نامزد کر دیا، کہا کہ میرے بعد عمر خلیفہ ہوں گے. نبی نے اشارے سے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا اور حضرت ابو بکر نے نامزد کیا، باقاعدہ اعلان کیا کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہوں گے. اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر لگا تو آپ نے ایک شورا کمیٹی بنا دی، ایک مجلس شورا بنا دی، اور نیک لوگوں کی، اچھے لوگوں کی مجلس شورا بنا دی، کہا کہ انہی میں سے کسی ایک آدمی کو تم لوگ اپنا خلیفہ بنا لینا. لوگوں نے بالاتفاق حضرت عثمان کو بنا لیا. اب دیکھو، گویا کہ خلیفہ بنانے کی تین شکلیں ہیں، اشارے سے نامزد کر دینا میرے بعد یہ ہوگا، اور تیسرے نیک لوگوں کی ایک کمیٹی بنا دی جائے وہ کسی ایک کو اپنا خلیفہ بنا لے. خلیفہ، امام اور امیر سب ایک ہی معنی میں ہے، اور امیر وہ ہے جو حدود کو جاری کرے. مثلا کسی نے چوری کر لیا تو اس کا ہاتھ کاٹ لیا جائے، یہاں نہیں ہو سکتا ایسا. زانی ہے تو اس کو سنگسار کر دیا جائے، یہاں نہیں ہو سکتا. جو سنگسار کرے گا اسے جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا. تو یہاں جو عمارت ہے وہ تنظیمی امور کی عمارت ہے. خلیفہ جو ہوتا تو اس کے ہاتھ پر بیعت ہوتی تھی، اور جب بیعت ہو جاتی تھی تو پھر بیعت توڑنا جائز نہیں ہوتا تھا. وہ جو حکم دے اگر شریعت کے موافق ہے تو ماننا ضروری ہوتا تھا. آج کل جو امیر بنایا جاتا ہے وہ تنظیمی امور کا امیر بنایا جاتا ہے، اس امیر کی وہ حیثیت نہیں ہے جو خلیفہ کی ہوتی. آج کل کے جو امیر ہیں وہ تنظیمی امور کے امیر ہیں، ان کی وہ حیثیت نہیں ہے جو خلیفہ کی ہوتی ہے. وہاں خلیفہ اور امیر سے مراد سلطان ہوتا تھا، وقت کا بادشاہ جو حدود کو نافذ کرتا تھا. لہذا آج کل کے جو امیر بنائے جاتے ہیں وہ تنظیمی امور کے امیر ہوتے ہیں، ان کو خلیفہ کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا. یہ اسلام میں عمارت کا تصور ہے. اچھا، کیا خلیفہ یا امام اپنے حق میں کسی کے لیے دستبردار ہو سکتا ہے، دوسرے کے حق میں دستبردار ہو سکتا ہے؟ جی ہاں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کے بعد خلافت ملی، انہوں نے حضرت معاویہ کے حق میں دستبرداری ظاہر کر دی کہ میں خلیفہ نہیں بنتا، تم لوگ حضرت امیر معاویہ کو بنا لو. تو امام بنا دیا گیا، خلیفہ بنا دیا گیا، وہ دوسرے کے حق میں دستبردار ہو سکتا ہے، جیسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہوئے. اچھا، کیا باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو سکتا ہے؟ جیسے بادشاہت چلتی ہے بالکل ہو سکتا ہے. کب ہو سکتا ہے؟ جب بیٹا اس لائق ہو، عدل و انصاف کرنے والا ہو، جیسے حضرت معاویہ کے بعد یزید بنے. اس لیے کہ اس وقت یزید کے علاوہ کسی اور کو بنایا جاتا تو پوری امت مسلمہ میں خلف اشار مچ جاتا. اور کتنے لوگ ہیں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چار ام المومنین زندہ ہیں، سبوں نے بیعت کی ہے، سب کی بیعت ثابت ہے. تمام صحابہ کرام جو حدیبیہ میں تھے ان کی بیعت ثابت ہے جو زندہ تھے. بدر کے جتنے صحابی ہیں سب کے سب زندہ تھے. تو اگر عادل ہے تو اسلام میں بادشاہت بھی ہے، خلافت بھی ہے. اگر باپ کے بعد بیٹا اس لائق ہے تو اس کو بنا دیا جائے. مسئلہ صرف اور صرف عدل و انصاف کا ہے. اگر خلیفہ ہو، خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ ظالم ہو تو ایسا خلیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں مبغوض ہے. تو یا داؤد انا جعلنا کا خلیفتن فی الارض، اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا. اچھا، ہوا یہ کہ انہوں نے، حضرت داؤد نے ٹائم مقرر کر رکھا تھا، عدالت کا ٹائم الگ تھا، سونے کا ٹائم الگ تھا، اور عبادت کا ٹائم الگ تھا. عدالت کا ٹائم الگ، عبادت کا ٹائم الگ، اور سونے کا ٹائم الگ. اب عدالت سے آئے، عبادت کرنے کے بعد سو رہے تھے، اچانک اذ تصور المحراب، کچھ لوگ کود کر کے، دو لوگ اندر آ گئے. حضرت داؤد نے ان دونوں کو دیکھا کہ سامنے دروازہ کھٹکھٹا کر نہیں آئے، تصور المحراب، دیوار پھانت کر کے اندر آئے، ڈر گئے، ففزیا. اس کا مطلب یہ کہ نبی بھی ڈر جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ پولیس سے یا اس سے ڈر جاتے ہیں، تو یہ ایمان کی کمزوری ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک جبلی کمزوری ہے. اور اس طریقے کا ڈرنا یہ اسلام کی نگاہ میں ممنوع نہیں ہے، اور اس طریقے کا ڈرنا فطری ڈرنا ہے، آدمی ڈر جاتا ہے. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ دو آدمی پھانک کر اندر آئے، اور ان کے اندر آنے کی وجہ سے یہ ڈر گئے. اچھا، کہا ڈرو نہیں، قالوا لا تخف، ہم لوگ ایک معاملے کے لیے آئے ہیں. بولے کیا؟ بولے یہ میرا بھائی ہے، ان ھذا اخی لہ تسوۃ تسون ناجہ ولی ناجہ واحدہ، اس کے 99 دمبی ہے اور میری ایک دمبی ہے. اب یہ بولتا ہے فقال اکفلنی حوازنی فی الخطاب، کہتا ہے وہ تیری ایک دمبی کا ہے، کو اس کے اندر ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، ہماری جو 99 دمبیاں ہیں چرواہا چراتا ہے، اس کے اندر تو اپنی یہ دمبی بھی در. یعنی 90 کو وہ 100 بنانے کے، 99 کو 100 بنانے میں وہ مشغول تھا کہ کسی طریقے سے یہ دمبی بھی لے لے. ہو تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك الى نعاجي، فوراً اس کو ظالم قرار دے دیا کہ یہ ظالم آدمی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں ان کو ڈانٹا تو انہوں نے توبہ کی. ڈانٹا کیا؟ کہ جب تک مدعی کے ساتھ مدعا علیہ کا بیان بھی نہ سن لو تب تک فیصلہ نہ کرو. تم نے صرف مدعی کی بات سنی، تم نے مدعا علیہ کو کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا. لہذا یہ بہت بڑی غلطی ہے ایک عادل کے لیے، ایک جج کے لیے. جج کو چاہیے کہ مدعی کی بات سننے کے بعد مدعا علیہ کو بھی بولنے کا پورا موقع دیا جائے. آپ نے غلطی کی کہ صرف مدعی کی بات سن کر کے آپ نے فیصلہ دے دیا، یہ غلط ہے. تو انہوں نے توبہ کی. اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دو طریقے کی بیماری عطا فرمائی تھی، دو طریقے کی آزمائش. ایک تو جسمانی آزمائش، ایسی بیماری دی تھی، تڑپتے تھے بیچارے، وہ تڑپتے تھے. وہ عذاب اور مال وال چھن گیا تھا، سارے بچے مر گئے ان کے، صرف ایک بیوی رہ گئی، بیوی رہ گئی بیچاری. اور اس کو بھی ہوا یہ کہ ان کی بیماری کے لیے وہ بیوی بیچاری جہاں بھی کسی نے کہہ دیا یہ دوائی اس بیماری کے لیے جاتی تھی، لے آتی تھی، گھونٹ گھانٹ کر کے پلاتی رہتی تھی. ایک دفعہ شیطان نے کچھ شرکیہ دم، شرکیہ پھونک، کہ یہ پڑھ کر کے پھونک دو ٹھیک ہو جائیں گے. بیچاری وہ عورت سمجھ نہیں پائی، اور وہ شرکیہ دم پھونک جو ہے وہ لے کر کے آ گئی. کہا کہ یہ جو دعا ہے، منتر ہے، ایک آدمی نے مجھے بتایا ہے کہ یہ اگر پڑھ کر کے آپ کے اوپر پھونک دیا جائے تو آپ اچھے ہو جائیں گے. فوراً غصے میں آ گئے، کہا نالائق، یہ شیطان کا بتایا ہوا منتر ہے، اس میں تو شرکیہ باتیں. پتا یہ چلا کہ شرکیہ منتر پڑھ کر دم کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، شرک ہے. اور حضرت نے قسم کھا لیا کہ اللہ کی قسم مجھے ٹھیک ہو جانے دے نالائق، میں تجھے بتاتا ہوں، 100 کوڑے مارتا ہوں تجھے، 100 کوڑے مارتا ہوں. حضرت ایوب نے کہا کہ مجھے ٹھیک ہو جانے دے، میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا. تو نے یہ شرکیہ عمل میرے اوپر کرنے کے لیے حامی کیسے بھر دی؟ شیطان تھا، اس نے یہ شرکیہ منتر تجھے سکھایا. پتا یہ چلا کہ دعا کا صرف ایک طریقہ، دم کا کیا طریقہ ہے کہ آدمی قلوز برب الفلق قلوز برب الناس، جو دعائیں بتائی ہیں وہ خود اپنے ہاتھ پر پھونک کر کے پورے بدن کے اوپر پھیر لے، یا آدمی کے بدن کے اوپر پھیر دے جس کے لیے دعا کر رہا ہے، آدمی کے بدن کے اوپر پھیر دے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جہاں درد ہو رہا ہے آدمی ہاتھ رکھ کر کے وہ دعا پڑھے جو مسلم شریف میں ہے، وہ درد کی دعا. سر میں درد ہے تو سر کے اوپر ہاتھ رکھ دے، یا کہیں درد ہو رہا ہے تو وہاں ہاتھ رکھ کر کے وہ مسلم شریف کے اندر جو دعا ہے درد کے دور ہونے کی وہ پڑھے. لہٰذا پانی میں پھونک مار کر پینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں پھونک مارنے سے منع کیا. اسی طریقے سے کھانے کی چیز میں پھونک مارنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں بھی پھونک مارنے سے منع کیا ہے. آج کل تو باقاعدہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، پھونک مار مار کر کے بوتلوں میں دیا جا رہا ہے، ثبوت لاؤ. اور اسی طریقے سے کھانوں میں بھی یہ جو ہے مٹھائی لے جاؤ، یہ محبت کی مٹھائی، یہ کھلا دو بیوی رام ہو جائے گی، ایسا ایسا. تو یہ جو تمام کی تمام چیزیں ہیں کھانے میں اور پینے کی چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونکنے سے منع کیا ہے. دم کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آدمی پڑھ کر کے دعاؤں کو اپنے بدن کے اوپر پھیر لے، یا دوسرے کے بدن کے اوپر پھیر دے، اور جہاں درد ہے وہاں ہاتھ رکھ کر کے آدمی جو ہے، یا بیٹھے بیٹھے دعا کر دے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے کسی بیمار کے پاس، اس کے سرحانے بیٹھ کر بولتے ادھب الباس رب الناس وشف انت شافی لا شفا الا شفاؤک شفا لا یغادر سقما، یہ دعا آپ پڑھ دیتے تھے اس کے لیے. تو یہ طریقہ بھی تھا دم کا. کہا 100 کوڑے ماروں گا، یہ شرکیہ منتر لائی تو کیسے؟ شیطان نے تجھے دیا. جب اچھے ہو گئے کیسے اچھے ہوئے؟ 18 سال تک اس تکلیف میں رہے، سب بچے اچھے سب مر گئے تھے. اللہ نے فرمایا ارکز برجلک، اپنے پیر کو زمین کے اوپر مار، اپنے پیر کے اوپر، اپنے پیر کو زمین کے اوپر مار. جیسے ہی مارا انہوں نے، ھذا مغتسل بارد و شراب، ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکل پڑا. مغتسل بارد، ٹھنڈے پانی کا چشمہ. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل نے جہاں ایڑی رگڑی وہاں سے زمزم نکلا، غلط ہے. وہ فرشتہ آیا، فرشتے نے ایڑی ماری، پیر مارا، تب زمزم نکلا. حضرت اسماعیل کے ایڑی رگڑنے سے چشمہ نہیں نکلا زمزم کا، بالکل غلط بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں. ہاں زمین سے چشمہ پیر مارنے پر نکلا، وہ حضرت ایوب علیہ السلام ہے. ارکز برجلک، قرآن حکیم میں کہ آپ اپنے پیر کو زمین کے اوپر ماری ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے پیر کو زمین کے اوپر مارا تو ھذا مغتسل بارد و شراب، ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکل آیا. کہا کہ اس چشمے کا پانی پیجیے اور یہ ٹھنڈے پانی سے نہائیے. اس کا مطلب یہ کہ گرم پانی کے مقابلے میں ٹھنڈے پانی سے نہانا زیادہ بہتر ہے، اور گرم پانی کے مقابلے میں ٹھنڈا پانی زیادہ سوٹ کرتا ہے بدن کے لیے. ھذا مغتسل بارد و شراب، اس چشمے کا پانی پیو اور اس چشمے کے پانی سے نہاؤ، جو تمہاری بیماری ہے وہ بیماری دور ہو جائے گی. بیماری دور ہوئی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت. آتیناہ اہلہ، جتنے بیٹے مرے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی سے اتنے بیٹے عطا فرمائے. ومثلہم معہم، اتنے جتنے مرے تھے اسی طرح، جیسے 10 بیٹے مرے تو 10 20 بیٹے عطا فرمائے، 10 20 اولادیں عطا فرمائے. ومثلہم معہم ورحمتم منا، اور جتنا نقصان ہوا تھا اس کا ڈبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا فرمائی. جب اچھے ہو گئے تو اب قسم کیسے، کفارہ کیسے پورا، کفارہ تو تھا نہیں اس وقت کفارے قسم. ہمارے ہاں کوئی قسم کھا لے تو ہمارے ہاں قسم کا کفارہ ہے، جیسا کہ 7ویں پارے میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ کفارے قسم کیسے ہوتا ہے. تو ان کے ہاں کفارہ نہیں تھا قسم کا، نہیں تو قسم توڑ دیتے، کفارہ دے دیتے. اب کفارہ نہیں تھا، بیوی کو مارنا ضروری تھا، 100 کوڑے مارنے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ان کے ساتھ معذور کا معاملہ کیجئے، ناسمجھ ہے، بے خیالی میں ایسا ہو گیا، تو ان کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ معذور کا معاملہ کرو. معذور کا معاملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کے ذریعے حکم پہنچا کہ 100 تیلیاں لے لو جھاڑو کی، جھاڑو کی تیلیاں 100، اور ایک دفعہ مار دو. گویا کہ یہ 100 کوڑے ہو گئے، اس عورت کے ساتھ معذور کا معاملہ کیا جائے. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے مسند احمد کے اندر، کہ ایک زانی جو زنا کر چکا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی، اب جس کی شادی نہ ہوئی ہو زنا کر لے تو کتنے کوڑے مارے جائیں؟ 100 کوڑے. 100 کوڑے مارے جائیں. اب اس مریل کو جب سامنے لایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے یہ تو 2 کوڑے میں مر جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی اس سنت کے اوپر عمل کیا کہ اس بیمار آدمی، مریل اور نحیف و ندار آدمی کے ساتھ معذور کا معاملہ کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ 100 تیلیاں لی، اس کے بعد ایک مطلب مار دیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی اس آدمی کے ساتھ معذور کا معاملہ کیا گیا. یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ تھا جو اس سورہ کریمہ کے اندر بیان کیا گیا. اس کے بعد سورۃ زمر شروع ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، تمہارا عجیب حال ہے، ماں کے پیٹ میں ہم نے تم کو 3 تاریکیوں میں رکھا، تم کو بنایا، بتاؤ اندر آکسیجن کس نے پہنچائی، جینے کے سارے سامان کس نے پہنچائے، 9 مہینے تک ہم نے تم کو بنایا، بنانے کے بعد زندگی دی، زندہ رکھا، اور 9 مہینے کے بعد تمہیں باہر آنے کی اجازت دی. اچھا بتاؤ، اندر جہاں ماں کچھ نہیں کر سکتی، باپ کچھ نہیں کر سکتا، کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا، ہم نے تمہیں زندگی دی. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ 3 تاریکوں میں ہم نے تمہاری پرورش کی. اللہ فرماتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم فی ظلمات ثلاث، 3 تاریکیاں. 3 تاریکیاں کون سی؟ ایک تو پیٹ کی تاریکی ہے، پیٹ کے بعد وہ رحم جو ہوتا ہے، رحم کی تاریکی، اور رحم کے اندر جو مشیمہ ہوتا ہے، جھلی ہوتی ہے جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، وہ الگ سے ایک کور ہوتا ہے. ایک کور تو پیٹ ہے، دوسرا کور وہ رحم مادر ہے، اور رحم مادر کے اندر مشیمہ جو ہوتا ہے، وہ کور جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے جھلی میں، تو ایک ہے پردہ، ایک تاریکی جھلی، اور دوسرا پردہ ہے وہ رحم، اور تیسرا پردہ پیٹ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو 3 3 تاریکیوں کے اندر پالتا ہے، تخلیق کرتا ہے، اور تم باہر آتے ہو تو کہتے ہو کہ ہماری دکان ہمیں روزی دیتی ہے، تم کہتے ہو کہ ہمارا کھیت ہمیں روزی دیتا ہے، تم کہتے ہو تمہاری تجارت تمہیں روزی دیتی ہے. تم یہ بھول گئے کہ اندر ہم نے تم کو کس طریقے سے روزی دی، اور یہی نہیں بلکہ تم اندر تھے وہاں روزی پہنچائی، تم روزی کمانے کے لائق نہیں تھے. جیسے ہی ایک راستہ کٹا روزی کا، وہی ماں کا جمع ہوا خون ناپاک وہ تمہاری غذا بنایا گیا. اور عجیب بات تو یہ کہ جس منہ سے تم میرا نام لیتے ہو اس منہ سے ہم نے غذا نہیں پہنچائی, بالکل ایک عجیب طریقے سے جیسا کہ آج کل میڈیکل میں ہوتا ہے, پیٹ سے ہم نے ایک نلی کے ذریعے وہ غذا تم تک پہنچائی. تو ایک راستے سے وہ غذا تم تک پہنچ رہی تھی, جب تم پیدا ہوئے تو ایک راستہ غذا کا کٹ گیا, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے سینے کے اندر دو دو راستے کھول دیے تمہاری غذا کے لیے. ایک راستہ کٹا تو دو دو راستے روزی کو کھول دیے, اور دو راستے بند ہوئے تو چار راستے دے دیے, دو ہاتھ اور دو پیر کہ میری زمین بہت وسیع ہے تم جا کر کے کماؤ, ہم روزی دینے والے ہیں تمہارے لیے, تو ہم نے رزق کا اس طریقے کا انتظام کیا ہے. میرے بندو تمہارا حال یہ ہے, تم اتنے ناشکرے ہو کہ تم مجھے بھول جاتے ہو. شاعر نے بہت اچھا کہا, خدا کو بھول گئے لوگ, فکر روزی میں خیال رزق میں رزاق کا خیال نہیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے کہ پیٹ کے اندر اس نے کس طریقے سے ہمیں رزق پہنچایا ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. لہذا کوئی بھی مسئلہ پیش آئے, آدمی انجان ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لے. وہ سارے مسائل اس طریقے سے آتے رہتے ہیں, تو نہیں معلوم ہوتا ہے تو لوگ علماء سے پوچھ لیتے ہیں. جیسے ایک مسئلہ ابھی مجھ سے پوچھا گیا عورتوں کی طرف سے, خواتین اسلام کی طرف سے, کہ صلاۃ التسبیح ہے, صلاۃ التسبیح پڑھنا کیسا ہے. اور اس میں ایک سوال اور کہ جیسے کچھ عورتوں کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے, تو کیا عورت ان لوگوں کو جماعت کے ساتھ پڑھا سکتی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کے تعلق سے علامہ ابن باز اور شیخ عثیمین نے تو کہا کہ وہ حدیث ضعیف ہے, لیکن علامہ البانی کہتے ہیں وہ حدیث حسن درجے کی ہے. لہذا خواتین اسلام اگر صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں. رہا جماعت کا معاملہ, تو جماعت میں وہ مرد کی طرح آگے نہیں بڑھیں گی, بلکہ صف کے اندر ہی ایک عورت رہے گی, وہ امامت کروائے گی. وہ چاہے تو نفلی نماز کو وہ جماعت کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے. لہذا عورتوں کو جماعت کے ساتھ کوئی عورت صلاۃ التسبیح پڑھا سکتی ہے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور آیا کہ اعتکاف اگر عورتیں کرنا چاہیں تو کہاں کریں؟ جواب اس کا یہ ہے, اللہ نے فرمایا وانتم عاکفون فی المساجد, اعتکاف صرف مسجد کے اندر ہوتا ہے. عورتیں اگر اعتکاف کرنا چاہیں تب بھی مسجد میں, لیکن پردے کا انتظام ہو تو, ورنہ نفلی عبادت ہے اس کے لیے ضد نہ کریں, اس کے لیے ضد نہ کریں. ہاں مسجد میں اگر اس طریقے کا بہترین انتظام ہو تو مسجد ہی کے اندر مردوں کے لیے بھی اعتکاف ہے, اور عورتوں کے لیے اگر سیپریٹ بہترین انتظام ہے جہاں کسی فتنے کا خوف نہیں ہے تو مسجد کے اندر اعتکاف کریں. عورتوں کا گھر کے اندر اعتکاف کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے, وہ درست نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور آیا کہ ایک مسجد ہے جس میں تین طرف قبریں ہیں تو اس مسجد میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر مسجد کے اندر قبر ہے تو نماز جائز نہیں ہے. مسجد کے اندر اگر قبر ہے, مسجد ہے اور مسجد کے اندر قبر ہے, کسی طرف بھی ہو مسجد کے اندر اگر قبر ہے, تو ایسی مسجد میں نماز پڑھنا حرام ہے, جائز نہیں ہے, اس کی نماز ہوگی ہی نہیں. ہاں اگر مسجد کی زمین کے اوپر مسجد بنائی گئی ہے لیکن دائیں طرف قبریں ہیں, بائیں طرف قبریں ہیں, آگے قبریں ہیں, تو اس کے میں جواب دے چکا ہوں کہ ایک دیوار تو مسجد کی ہونی چاہیے اور دوسری دیوار, دوسری باؤنڈری وہ قبرستان کی ہونی چاہیے. اس طریقے سے اگر دائیں طرف قبرستان ہے اور مسجد کی دیوار کے ساتھ ساتھ قبرستان کی بھی باؤنڈری ہے, اس کی بھی دیوار ہے, تو ان دو دیواروں کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے. بائیں طرف بھی اسی طریقے سے مسجد کی دیوار کے ساتھ ساتھ قبرستان کی ایک باؤنڈری ہونا, ایک دیوار ہونی, یہ دو دیوار اس طرف سے, سامنے بھی اگر ہے تو ایک دیوار مسجد کی اور سامنے ایک دیوار قبرستان کی, تو اس مسجد میں نماز جائز ہے, ورنہ نماز درست نہیں ہوگی. اسی طریقے سے نکاح شغار, ہمارے ایک عزیز نے مسئلہ پوچھا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے سے کروں اور آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دیں, جائز ہے کہ نہیں؟ ہاں صورت ہے, شکل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک آدمی بولتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تیرے بیٹے سے کر رہا ہوں, تو بھی اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دے, اور مہر نہیں ہوگی, مہر نہیں ہوگی, نہ میں مہر دوں گا اور نہ تو مہر دے گا. تیرا بیٹا بھی مہر نہیں دے میری بیٹی کو اور میرا بیٹا بھی تیری بیٹی کو مہر نہیں دے گا. یہ نکاح شغار ہے, جائز نہیں ہے, حرام ہے, یہ حرام ہے. اچھا دوسری صورت, تو میری بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کر لے اور اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دے, مہر طے رہے گی, مہر طے رہے گی, میرا بیٹا بھی مہر دے گا اور تیرا بیٹا بھی مر دے گا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے زمانے کے بعد، ایک آدمی نے مدینے میں اس طریقے کی شادی کر لی تھی، مہر دونوں طرف سے تھی، مہر دونوں طرف سے تھی۔ حضرت امیر معاویہ کو معلوم ہوا، آپ نے فرمایا ان دونوں کا نکاح فسخ کرا دو، نکاح فسخ کرا دو، نکاح فسخ کرا دو، نکاح درست نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نکاح کے اندر اگر مہر طے بھی ہو اور دونوں طرف سے لڑکے اور لڑکے کا تبادلہ ہو، یہ بھی نکاح شگار ہے، یہ بھی جائز نہیں۔ تیسرے، آدمی لفظاً مہر کی لفظاً شرط رکھے، لفظاً شرط رکھے شادی کرتے وقت، کہ اگر میں اپنی بیٹی کی شادی تیرے بیٹے سے کروں گا تو تجھے بھی اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کرنی پڑے گی، لفظاً شرط، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے ایسی شادی۔ ایک شکل اور، کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تیرے بیٹے سے کر دے رہا ہوں، تو بھی اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دے، لیکن لفظاً شرط نہیں ہے، لیکن عرفاً ہے۔ عرفاً کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے، وہ کر دیا تو اسے بھی کرنا ہے، لفظاً نہیں ہے لیکن عرف ہے وہاں کا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آخری شکل جو جائز ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی کسی کے لڑکے سے کر دیا، کوئی شرط نہیں، نہ لفظاً نہ عرفاً، مہر کا معاملہ، کچھ معاملہ۔ اس کے بعد دو چار سال کے بعد، پانچ سال کے بعد، اگر یہ اپنے لڑکی کی شادی اس کے لڑکے سے کرنا چاہے تو یہ جائز ہے، یہ آخری صورت جائز ہے۔ دو چار سال بعد، پانچ سال بعد، اس طریقے سے اگر ماحول بن جائے، ہاں، یعنی لفظاً شرط نہ ہو، عرفاً شرط نہ ہو، اور فوراً تبادلے کی بات نہ ہو، ہاں، تو آگے چل کے دو چار سال بعد اگر اس طریقے کی شرط کرنا، اگر اس طریقے سے شادی کرنا چاہیں تو جائز ہے۔ ورنہ یہ باقی جو پہلی صورت ہیں، یہ سب نکاح شگار میں آتی ہیں، اس طریقے کی اگر شادی ہو گئی ہو تو فسخ کر دیا جائے، حرام اور ناجائز۔ ایک بہن نے پوچھا ہے کہ جہیز کا معاملہ کیسا ڈوری کا، میں بتا چکا ہوں کہ شادی میں مال لڑکا خرچ کرے گا، لڑکی نہیں خرچ کرے گی۔ ان تب تگو بھی اموالکم، اللہ فرماتا ہے جب شادی کرو تو تم اپنے مالوں کو، اپنے مالوں کے ذریعے چاہو، اس کا مطلب ہے کم کی ضمیر مذکر ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ پیسہ لڑکا خرچ کرے گا، لڑکی خرچ نہیں کرے گی۔ جو لوگ ڈوری لیتے ہیں، جہیز لیتے ہیں، در حقیقت وہ اس دور کے ایک ماڈرن قسم کے ڈاکو ہیں، جو ایک آدمی کو لوٹتے رہتے ہیں اور اسے رونے بھی نہیں دیتے۔ اور اس سے جو مطالبہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی آدمی کے اوپر مال حلال نہیں ہے آدمی کا دل دکھا کر، الا بطیب نفسہ، آدمی کا دل دکھا کر مال اگر حاصل کر رہا ہے تو جائز نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جو مطالبے وہ کر رہا ہے، باپ قرض لے کر کے، بھیک مانگ کر کے، اپنی جائیداد بیچ کر کے، آدمی دل دکھا کر کے آدمی پیسہ لے رہا ہے، حلال نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت مسند طیالسی کے اندر موجود ہے، اور اس طریقے سے یہ ڈوری اور جہیز کا جو معاملہ ہے، اور جوڑے اور گھوڑے کی جو رقم ہے، یہ بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے، نقد۔ ابھی یہ گلاس لے رہے ہو ابھی 10 روپے میں، اور ابھی پیسہ تمہارے پاس نہیں ہے 10 روپیہ، اگر 15 دن کے بعد پیسہ دے رہے ہو تو 15 روپیہ دینا پڑے گا۔ یعنی نقد میں کچھ پیسہ ہو اور ادھار میں کچھ پیسہ ہو، درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ جو 5 روپیہ بڑھا ہے، یہ کس کے مقابلے میں ہے؟ وقت کے مقابلے میں، اور وقت کے مقابلے میں پیسہ لینا، یہی تو سود ہے، اسی کو دیٹ از کالڈ انٹرسٹ، اسی کا نام انٹرسٹ ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے بالکل بھی۔ تو یہ سوالات تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت میری ہونی چاہیے، کیوں؟ کیا تم پسند کرتے ہو؟ ضرب اللہ مثلا رجلن فی شرکاؤ، کہ ایک غلام ہے، اس کے کئی آقا ہیں، اور آقا بھی کیسے، انتہائی جھگڑالو۔ اب بولو، ایک آدمی کیا ان تمام جھگڑالو آقاؤں کا غلام بننا چاہے گا یا ایک آدمی کا؟ ظاہر ہے کہ ایک ہی آدمی کا غلام بننا چاہے گا آدمی، ورنہ ٹینشن سے مر جائے گا، بولے اے ادھر، نہیں نہیں نہیں ابھی وہ نہیں جائے گا، ابھی میں بلا رہا ہوں، اس طریقے سے وہ سب آپس میں جھگڑالو ہی ہیں مالک لوگ۔ تو کوئی بھی عقل مند آدمی، کوئی بھی عقل مند غلام یہ کوشش یہ کرے گا کہ میں ایک ہی آقا کی خدمت کروں، اسی میں میرے لیے بھلائی ہے اور اسی میں میرے دل کو سکون ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا کہ عقلی طور پر بھی یہ درست ہے کہ آدمی ایک ہی معبود کی پیروی کرے، اور جو حقیقی معبود ہے اس کے علاوہ جتنے باطل معبود ہیں کی پرستش کرنا جائز نہیں. اس کے بعد فرمایا گیا کہ ہمارے حبیب ایک دن سب کو مر جانا ہے, انکا میت و انہم میتون, آپ کو بھی مرنا ہے اور یہ لوگ جو ہے سب مرنے والے ہیں. پھر ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون, پھر قیامت کے میدان میں ہر ایک کا فیصلہ ہونے والا ہے. یہ رہا 23 پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب. تھوڑے سے وقفے کے بعد ان شاء اللہ 24 پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا, کم وقت میں ان شاء اللہ, اس لیے کہ